الله أكبر الله أكبر. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل کو آواز دیتے ہیں. فأخذت السماء رعدة وفي رواية راجفة. آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں. جبریل سب سے پہلے پوچھتے ہیں ماذا يقول ربنا, ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں يقول الحق, وہ حق ہی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فاحب تم بھی اسے محبت کرو. فیحب جبریل, جبریل پسند کرتے ہیں اسے. پھر جبریل بقیہ فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا پسندیدہ ہے, تم بھی اسے پسند کرو. فیحب اہل السماء, خربوں کی تعداد میں فرشتے آسمان کو اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض, ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگو یہ اللہ کا پیارا ہے, فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. لوگ دیکھتے ہیں ہوتا سادہ سا ہے, نہیں کو اس کے پاس کوئی کوٹھیاں, نہیں اس کے پاس کوئی بڑی ڈگریاں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے. وہ کون ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا, بال اس کے سفید ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کر کر کے کوئی بڑی قیمت دنیا والے اس کے لیے سمجھتی, لیکن بڑے سے بڑے جو چودھری ہیں ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. اصل سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ساری دنیا کے دل جو ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن, پوری دنیا کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ جدن مرضی پھیر دے, پھیرنے والا تو وہ ہے.